هر دوزکم بیاید پاشه میرم سر چشم، هر دوزکم بیاید پاشه میرم سر چشم. نینم اگر جمالش عالمی میزنم چشم، نینم اگر جمالش عالمی میزنم مسیت بی قرارم، غمت یک چارم، مسیت بی قرارم، غمت یک چارم، تشیمنی ده جونم، هدی میکس خونم، تشیمنی ده جونم، هدی میکس هر دوست کم بیاید.